الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدأنا في الأسبوع الماضي في فقرة أهم علامات أهل الزيغ فقلنا أولا الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء واليوم سننتقل إلى رقم الثاني من علامات أهل الزيغ قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كن سلفيا على الجادة الشيخ عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله تعالى وهي في باب الخلاص والنجاة الطريق طريق الخلاص والنجاة هو اتباع وترك الابتداء رقم الثاني اتباع المتشابه اتباع المتشابه miongoni mwa watu ambao wamepinda alama zao ukitaka kuzijua ni kufuata kwao mutashabiha aya za kutatiza tatiza aya zimegawanyika katika muskama wa mutashabiha watu wakamili katika upande wa zile aya za mutashabiha basi ni alama miongoni mwa alama za ahli zayn utamtambua mtu hapo wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun Allah tabarak wa taala anasema fayattabi'una ma tashabaha minhu na ama wale ambao ndani ya nyoyo zao zaighun kuna upondofu wa haki kuna ukungu umetanda katika nyoyo basi fayatabiuna ma tashabaha minhu utawakuta katika dini yao wanafuatisha yale ambayo yanatatiza katika dini kutokana na dalili kutokana na nusus kutokana na kitabu cha Allah katika maneno yake au maneno ya mtume basi sehemu kubwa ya watu hao hufuatisha zile hukumu zinazotatiza fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu na Allah tabaraka wa taala anasema lengo lake ni nini ابتغاء الفتنه lengo lao ni kutafuta kuingiza fitna katika uislamu wa ابتغاء تاويله na kutafuta zile muawalati mabadiliko ya hukumu, watu wanahisi kupitia fikra zao kuingiza sababu hizo katika dini kutasababisha haki iwe sasa si haki tena, hiyo ni batili. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kupindisha, kufanya taawili ya maneno ya Allah tabaraka wa taala. Sasa taawili imewekewa udhibiti maalum, udhibiti ambao Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, hususan katika aya hii. Allah anasema wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna ambaye ni mwenye kujua kwa uhakika zaidi kuhusiana na tafsiri zilizo sawasawa katika maneno yake Allah isipokuwa ni Allah mwenyewe. Warasikhuna fil ilmi, lakini pia na wale walobobea, waliozama deep katika masala ya ilmi, muslim scholars ambao wao wamezamia mambo ya kielimu, hao naam ndio ni kujua taawili za maneno ya Allah tabaraka wa taala. Ulu ilmi sasa udhibiti wa kuwa taawili zinapatikana wapi, wakajizika watu wengine kwamba na wao wana uwezo wa kuleta taawili katika maneno ya Allah tabaraka wa taala, hii inatokana na ghair kuingia katika nyoyo zao. Ili jambo linapelekea watu wajigagamize na kujikalifisha zile aya ambazo ni mutakabe, wakaziingia na kuleta tashabuhi zao katika umma, fikra zao katika Uislamu. Hili jambo likawa ni baya mno, likawa kwao ni alama miongoni mwa alama za kuonyesha wamepinda katika njia ya haki. Amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, hii ni alama miongoni mwa alama za ahli zayr, itambulishe Waislamu kwamba jambo la kuhusiana na awili katika aya za Allah tabaraka wa taala ni jambo ambalo linakutoa katika njia ya sawa. Tambueni kuna aya ndani ya Qur'ani ambayo wanaishika baadhi ya watu wanaingiza taawili zao, halafu ikawa ndio mawkifu ya dini, sasa inalazimisha ifate hivyo. Kwa mfano Allah tabarak wa ta'ala katika sura Al-Ma'idah anasema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Almuhimu kwenye Qur'ani aya zilizokuja kuhusiana na jambo la kuhukumia sheria zilizotoka kwa Allah tabaraka wa taala, maeneo ni matatu ili kutaja ukafiri, udhalimu na ukafiri. Watu wakaleta taawili zao katika aya hizi, dhahiria kana kwamba kavu kavu, kwamba yoyote asiyohukumia kitabu cha Allah ni kafiri. Kavu kavu, ukiangalia nje nje utaona ni hivyo, na watu hufuata dhahiria, wengine wakatengeneza mustakbal wa kuwatoa watu wote katika mataifa ambayo hayahukumiani kwa sheria za Allah, yakawa ni mataifa ya kikafiri kwa ujumla, kama nchi ya Tanzania ikaitwa ni nchi ya kikafiri, na wote wanaojinasibisha na Uislamu wamejinasibisha tu, lakini ni makafiri kamwe. Kwa nini? Kwa sababu hawahukumiani na sheria zinazotoka kwa Allah tabaraka wa taala, na aya iko wazi, wanatangaza katika jamii na kuambia wafuasi wao, hivi mwasubiri nyinyi taawili gani? Mwasubiri nyinyi tafsiri gani au ufahamu gani kuliko jinsi Allah alivyoweka wazi mambo? Hivi kuna uwazi mwingine kuliko huu? Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Mnataka nini nyinyi? Bado mnahimili nyinyi kukana ukafiri mlionao? Hebu silimuni, mmekitatiwa ukafirini na sheria hizi za Dodoma. Hebu ingieni katika Uislamu, njooni kwenye Uislamu tunaonao sisi. Wapi Kibiti? Wapi kijiji cha Handeni huko Madina? Wapi tumefukuzwa huko? Sasa tuko maeneo ya Lushoto, tuko maeneo ya wapi? Njooni huku, ndio kuna Uislamu, ndio sisi walewale tuliokuwa tuna serikali yetu katika wilaya ya Handeni, kijiji cha Madina, tukawa tumejitenga na ukafiri wa taifa hili la Tanzania. Njooni huku, mambo yako meupe. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, hai aya hii hapa. Watu wakaona kwamba kwa hukumu hii na aya hii kana kwamba mashekha waioni hivi kweli, lakini mambo yao bana. Basi usisubiri tena filimu upya, mtu anatambikisha shahada pale pale, shahadu an la ilaha Parce qu'akwenda akilimishwa ugani tu ameona kwamba kaingia kwenye uzasa kwanza pale alimkilimishwa na yeye sasa aona shida yoyote aliyoko mbele yake ni kafiri. Babake kafiri, mkewe nyumbani anasilimishwa, akikataa talaka waziwazi, akirudiwa ili mradi huo kila anayekuwa mbele yake ni kafiri. Na misikiti yote wanaigura, hakuna msikiti wa Muislamu muda wa kuwa uko chini ya taratibu na nidhamu za kutambulika na serikali hii. Sawasawa msikiti huo umesajiliwa BAKWATA, sawasawa msikiti huo umesajiliwa na taasisi fulani, ili mradi taasisi zote zinarudi kwenye hukumu za Dodoma, wamekwenda kujisalimisha serikalini RITA, wakatambulika kwamba hao ndio Waislamu walioko ndani ya nchi hii, wakapewa idhini na RITA ya serikali. Mmekwenda kuhukumiwa kutafiti, mmekwenda kuhukumu, basi nyinyi ni makafiri na hata misikiti yenu haifai. Kwa ujumla, wakagura misikiti, wakatengeneza nidhamu ya kusalia majumbani, au misikiti walitengeneza wao ikawa inatokana na aya walioiangalia wao kwa ufahamu wao, kwamba ndio inahukumia ukafiri wa Waislamu wote. Hakuna linalopelekea hiyo hali kutokezea isipokuwa ni hii namba mbili tunaiona hapa ya alama za ahlu zairi itibai mutashabih fa amma alladhina fi qulubihim zair, ndio tayari inakuwa imeingia katika nyoyo zair, fayattabiuna ma tashabaha minhu. Hali kama hii inawapeleka wengi mchomo katika dini hii na kuingia kwenye makundi ya balala ya mabalala yaliyopotea, makundi yaliyokuwa yamepinda katika njia ya haki na fikra zao zikawa potovu kabisa, kuwapoteza umma. Sababu ni kufuata aya ambazo zinatatiza hukumu yake. Sasa tumekaambiwa na Allah tabaraka wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi. Kwa nini hamtaki kurudi mule ambapo Allah kaelekeza, ili mmetatizika na jambo ambalo mko nalo mkapata kutulizana nyoyo zenu kuhusu hukumu? Allah tabaraka wa taala alivyosema hivi, maana yake ametoa vibali maalumu kwa watu maalumu ambao wanaweza kuitemea dini kupitia nususu zilizo ndani ya kitabu na sunna, ahlul ilmi. Na tunasema, na tukaposema ahlul ilmi warrasikhuna fil ilmi, waliozama dipu katika ilmi, hatukusudii wanachuoni ambao kito chako kitakutuma uingie katika jamii tunayoishi uanze kuhesabu majina ya wanaoitwa wanachuoni. Sasa kama akili yako wakitaja wanachuoni unamfikiria mufti wa Tanzania, sio bwana. Ukamfikiria mwingine yeyote ana chini yake, sijui kile mile, sijui Gorogoto, sijui kitu gani, hao sio bwana. Mtaja hata huyo ulionaye ndio unamwita alimul allama huyo, pengine Taqiyuddin Nabhani, au pengine Sayyid Qutubi, au pengine Abu Ala Maududi, au pengine Hasan al-Banna na wengineo wengi, Yusuf Karbawi walio hai, hao wote sio bwana. Ukitaja wanachuoni waliotajwa na Allah katika Qur'ani, warrasikhuna fil ilmi ahlul ilmi indana as-sahabatun nabiy ashabu rasulillah, ashabu rasulillah hum alladhina yadkhuluna dukhul al-awwaliyya fi ahlul ilmi. Masahaba wa mtume wanaingia uingiaji wa mwanzo pindi mnapotaja wanachuoni. Wakitajwa katika ummati Muhammad wanachuoni, masahaba ndio wanaingia mwingio wa kwanza. Lazima uingie kitani kwako, wanachuoni wa kwanza katika umma huu ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hao ndio wanachuoni, wamesoma chuo cha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bali usomi wao na elimu yao imeridhiwa na kukubaliwa na Allah tabarak wa taala. Utawakuta wao kila aya ukiisoma ina neno radiyallahu anhum, basi hukuti sababu ya Allah kusema isipokuwa ni kuridhika na wale Waislamu waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala sio mimi, sio wewe, sio yule niliokutajia kama ndio wanachuoni unamfikiria au mwingineo yoyote. Sio hao wanachuoni, ni wale ambao elimu zao na utendaji wao katika dini na ufahamu wao umeridhika kwa Allah, kiasi Allah akawaridhia akatangaza wazi mpaka kwetu sisi tuliokuja mwisho huko kwamba wale waliotangulia as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari walladhina taba'uhum, hapo ndio mimi na wewe sasa, iwapo tutawafuata hao walladhina taba'uhum, na wale watakao wafuatika hao, kina nani sabiquna al-awwaluna, hawa ndio ambao wanachuoni ambao kwa kutaka kwa kwao Allah tabarak wa taala kaandaa mambo hivi, kaandaa ridhaa na janna radhiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannati. Hawa ndio ambao wamebeba ridhaa na ndio wamebeba tunu ya kutunukiwa pepo ya Allah tabarak wa taala. Mimi na wewe sharti, walladhina tabauhum, taka tupate nafsi hii. Sharti ni la kuwafuata hao, fikra zao kama mtaawili. Basi tuangalie, wao ndio ahlul ilmi waliotajwa na Allah, warasikhuna fil ilmi. Kwa hiyo ufahamu wa hizo aya, basi msio watovu wa adabu kuwatia watu ukafiri kwa aya hizo, muda wa kuwa wako walizoshuka hizi aya zilishuka mbele yao, walielewa vipi kuhusu jambo la kuhukumiwa na sheria zilizokuwa za Allah? Muda wa kuwa wao miongoni mwao wengi walikuwa Maka, na walikuwa chini ya hukumu za kina Abu Jahali, walikuwa chini ya hukumu ya kina Humayya bin Khalafi, Ubayy bin Khalafi, Walid bin Mughira, na wengine wengi katika makafiri, na wengine ni ndugu hasa au katika koo hasa la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa juu katika mamlaka Maka. Lakini hawa masahaba ambao paka wanatoka Maka kuja Madina hawajawahi kuhukumiwa na sheria iliyotoka kwa Allah, hawajapata sheria yoyote katika ardhi ya Maka. Je, kwa ufahamu wenu huu, watu wa kijiji cha Madina, watu wa Kibiti, watu wa sehemu kadhaa, na wengine huko katika viwanja vinavyoelezwa vya harakati, watu huko Afghanistan, sijui na watu wapi, tunataka kuambieni ususuwavu wenu wa kuwatoa watu katika, mnasemaje kuhusiana na kina Abu Bakari Siddiq, kina Umar bin al-Faruq, Umar bin Khattab, kina Abdullah bin Mas'ud, kina Sa'd bin Abi Waqqas, na wengineo waliosilimu katika ardhi ya Makka, waliishi kwa kuhukumiwa na sheria zisizo za Kiislamu, waliishi katika jamii yenye hukumu ambayo iko chini ya serikali hizo za Kifilipina. Mnasemaje kuhusu Uislamu wa hawa kabla hawajaama Makka na Madina, kabla dola ya Kiislamu Madina ilisimama? Mnasemaje Uislamu wa hawa? Na kuambieni lini walipofika Madina, kuambieni taarikh yoyote au sira ya Mtume. Kuna mahala hatujasoma sisi, nyinyi mmesoma zaidi, mtuonyeshe kwenye sira kuna mahala mbona Mtume alipofika Madina, mtuambie mbona aliwasilimisha upya kina Abu Bakari na kina Uthmani na kina Abdullah bin Saud? Hamjui nini kwamba kuna kipengele walisilimisha watu Muhajirina? Hebu mtuonyeshe hiyo. Kama hakuna mahala Mtume aliwasilimisha wale ambao walio na Mtume atawasilimisha vipi hali ya kwa mwenyewe pia alihukumiwa? Manake na yeye aliishi Maka na ndio alikopewa utume, na sheria alikuwa iko chini ya dola iliyokuwa na mamlaka ya makafiri tena Wafilistina. Na yeye mwenyewe tumekwambieni, Mtume mwenyewe kuna bahala alisilimu na akawasilimisha Muhajirina wote na wale waliokuwa Madina kabla ya Uislamu, waliosilimishwa na kina Mus'ab bin Umair, walisilimishwa na kina Abu Bakr, lakini nani? Mus'ab bin Umair, lakini pia Abu Musa al-Ash'ari ni katika wanachuoni aliowatoa Maka akawatanguliza Madina kwenda kufanya kazi ya dawa, na wakasilimisha wengi Madina mpaka wakapatikana Waislamu walikuwa na hamu ya kumpokea Mtume, na wakawa masahaba hao walitangulizwa Madina. Hakuna nyumba ya Madina isipokuwa ndani yake kuna mtu amekusanyika kibali dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, alipoingia Mtume aliwasilimisha upya? Kwa sababu pale kulikuwa kuna Aus na Khazraj, koo zilikuwa ndo zinatawala, na pengine hata mapambano yao yalikuwa ni kwa ajili ya kugombea utawala huo. Kulikuwa hakuna sheria ya Kiislamu, walisilimishwa upya. Na kama jibu ndio, wapi mtufundishe, tutakuwa wanafunzi wenu, tusome uzuri. Na kama hakuna, nyinyi mmetoa wapi kwa mujibu wa aya hizi zilizoteremka mbele ya masahaba na Mtume ndio aliowalakinia hizo aya za Allah tabaraka wa taala? Wapi tunaupata ufahamu walifahamu kama nyinyi mlivyofahamu, na kuwaingiza watu ukafirini na kuwasilimisha upya? Hakuna jambo ambalo litathibitika baada ya kupata majawabu ya wazi juu ya maswali haya, isipokuwa itathibiti kwamba ndio wale ambao Allah amesema, fa amma alladhina fi qulubihim ghayrun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. yote haya ni kuleta fitna katika jamii, na kweli kupitia watu hawa na itikadi zao hizi fitna katika jamii imekuwa kubwa mno. Kwa hakika watu hawa imepelekea hatua leo Waislamu kihuru tena katika maisha yao ya dunia nzima. nidhamu nzima ya dunia imekuwa ni ya kumchunga Muislamu sambamba na yale ambayo yameletwa na fitna kubwa ya watu kama hawa, kila Osama bin Laden na jamaa zake, kila Mula Muhammad Umar na wengineo waliowatangulia katika fikra zao, kila Abwala Maududi, kila Saidi Kutubi na wengineo katika njia zao, hawa ndio walituletea nakama lote hili. Dunia imekuwa tension sasa kuhusu Muislamu, kwa sababu kila Muislamu wanaona ni kama yule tu, hawamwamini yoyote tena. Imetafika mahala majia yote yamefungwa, si njia za miguu, si njia za magari, si njia za ndege, si njia za madini, ili mradi kila mahala pa kusafiria leo hii kuna majeshi maalum yenye taswarat maalum ambazo zipo kwa ajili ya kumkagua kila anayepita, na hasa wala siyama Muislamu. Anapotokezea Muislamu bwana, sawasawa kwa mavazi, hata jina tu itokezee katika majina ya pasipoti, ni jina ambalo alivovaa na jina tofauti, basi atatoka kando kwa jina lake. Mtu atapekuliwa, wee angaliwa, wee adhalilishwa, wee, kwa sababu yaliyotangulizwa na hawa watu yamepelekea tu dunia nzima iwe macho fitna. Ibtigaa alfitna, hawana isipokuwa ni kwa ajili ya kutafuta fitna kama hii. Na haya dunia nzima ni shahidi kwamba leo Muislamu ndio anaitazamwa sana. Kama kuna security zile zilizokuwa za hali ya juu leo hii kuvumbuliwa duniani, sababu yake si mwingine ni Muislamu, bali ukikagua na Uislamu wenyewe ambao tunaozungumza hapa kwa mujibu wa kitabu cha Allah, sunna za Mtume, na ufahamu wa Waislamu wa mwanzo na wanachuoni hawa wakubwa maswahaba walivyofahamu salafu swale, na Uislamu wa hawa ambao ndio wanaotuchongea sasa, wangejua hata hao wanaofuatilia haya mambo, basi wangekuwa na ubaguzi maalum wa kuwajua nani na nani. Lakini wataweza vipi hali ya kuwa leo hii imekwisha kuwa ni kama mtego wa samaki? Mimi nikisema mengi juu ya aya hizi nitakuwa na kutaadabu kwenye hadithi za Mtume. Mtume SAW ana maneno mengi ambayo yanaashiria uovu na ubaya unaotokana na kufuata njia ambayo inatokana na hukumu za hisabu, zinatatiza tatiza ufahamu wake. Mtume ana maneno mengi sana katika hili. Muda wa kuwa katika Sahih Bukhari, katika Sahih Bukhari hadithi ya Maaisha radiyallahu ta'ala anha, lakini pia katika hadithi katika Sahih Muslim, pia hadithi kama hiyo pia inapatikaniwa mutafakun alayhi hadithi hii. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, pindi utapowaona wale ambao wanafuata aya ambazo hukumu zake zinatatiza, basi haulaika alladhina sama Allahu, basi hao ni wale ambao Allah tabaraka amewataja katika Qur'ani. Anakusudia aya yote iliyotajwa, huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihatun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بس إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم بس وتحذرين فانا نهبت نتوم نادى يو يها راسك وأينيك أين زاو ليوال أمباو هوال نيامة مبوشاني hawataki kabisa kutibiwa katika mahospitali ya serikali. Kuna baadhi ya nyakati tunakutana na vichekesho, utakuta kuna watu wanatoka ng'ambo ya barabara kutoka kwenye poli moja kuvuka barabara ili waingie ng'ambo ya pili ya poli la barabara, wametandika migomba ya ndizi. Migomba ya ndizi ile wanapita juu yake kuhoji kitu gani, sema hatutaki kukanyaga lami ya makapili, lami ya barabara wanaona ni haramu bali ni ukafiri kukanyaga lami iliyojengwa iliyotengenezwa na makafiri serikali ya Tanzania. Wanapita juu ya migomba iliyo Mozambiki kwenye barabara, hawataki kukanyaga lami. Baadhi ya nyakati zilizokesho hasa kiasi ambacho wana ucha Mungu wao umempiku hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayari ndio kwa jumla kwa imani. Watu walikuwa na imani za juu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake. Basi fa'lam tamweni humul ladhina sama Allah, hao ndio ambao aliowataja Allah tabaraka wa taala, fahdharuhum wa tahdharin sana hao. Na kutokana na wao maqalun, kuna maneno mengi sana ambayo yametajwa katika hadithi, katika ushahidi wa athari za wanawatuoni ambao hao ndio marejeo yetu sisi. Intabih, tuzindukane Waislamu juu ya makundi makutovu kama haya ambayo huwezi ukapingana nayo, huwezi ukayakwepa haya bila ilmu. Tafuteni njia ambayo salama, ambayo ni kusoma ilmu shar'i. Utapambana na makundi haya na njia zao, utapapanikiwa na ukikutana nao utapata bahi na kuwaepuka, kama alivyosema Mtume, fahadharuhum wa tahadharini sana watu hawa, ni hatari. Athari, tuende katika kipengele namba 3 katika alama za ahlu zairi. Alama ya 3 anasema Sheikh Abdul Salam, itba'il hawa. Alama nyingine ni pindi ukiona mtu anafuatisha matamanio ya nafsi yake. Itba'il hawa, alama kubwa mno hii. Kufuata matamanio ya nafsi ni jambo kubwa sana ambalo hili linamtambulisha mtu kupinda kwake katika njia ya haki. Na aya zinazoeleza majambo ya kutahadharisha kufuata matamanio ya nafsi ni aya nyingi mno, kama jinsi ambavyo mtunzi hapa ametuwekea baada ya kutuwekea aya ile ile ambayo tumetoka hivi sasa, fa'amma alladhina fi qulubihim zayg. Lakini pia akatuambia aya ya Allah inayosema ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, hivi huoni Muhammad, hutaki kujua kumjua nani? Man ittakhadha, yule ambaye anafanya, anayefanya, anayejifanyia ilahahu, muabudiwa wake, hawahu, ni matamanio ya nafsi yake ndiye muabudiwa wake. Itibai hawa, kufuata matamanio ni jambo linaloonyesha alama kubwa mno ya kumjua ahli zaid, kuwatambua ahli zaid. Itibai hawa, fa in lam yastajibu lak, iwapo hawato kuitikia Muhammad katika uongozi wako na maelekezo yako. Mtu kwenye dini akawa na lake ambalo limetokana na matafsiri na sidat nafsi yake, au chimbuko lake ni kuchukua maarifa kutoka kwa wale waliomtangulia katika ukoo, katika jamii, katika akakuacha wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi fa'lam, basi elewa Muhammad ukimuona mtu huyo, annama yatabiuna ahwa, au ndio wale wanaofuata matamanio yao. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yatabiuna ahwaahum, uelewe kwamba hao ndio wanaofuata matamanio yao. Kwa hiyo qatat Allah anaeleza mambo haya. Ambayo yanafuatisha matamanio na kumwacha mtume ni mengi kwa hakika, bali mengine hupelekea mipasuko katika jamii kubwa kwa sababu ya misingi ya matamanio tu ya nafsi. Na hasa hasa yale mambo ya uzushi yaliyozushwa katika jamii ya Kiislamu yakadikiwa katika dini, wazi wazi yanakosa dalili, hayana hata kupepesa kwamba kuna tasabuhu ya hukumu au kuna aya tafsiri yake, na hakuna aya wala hakuna hadithi inayoelekeza mambo kama hayo, lakini ikawa ni matamanio tu ya nafsi kwa sababu ya mambo makubwa mawili. ima kwa sababu ya mfumo wa mlo unaopatikana kwenye jambo hilo, au mablaghati nukudi, pesa bana wanavyoingiza watu machumo haya. Pesa itapelekea kwa mtu ataona hili jambo kweli kina aya, kina hadithi, lakini mtaendelea nalo mimi na atakaye ni hoji ya hili mtamuuliza swali moja tu gumu sana, wanahesabu ni swali gumu, akikutonga swali hilo anahesabu kakumaliza kabisa kabisa. Swali gani? Ni pale ambapo ukimhoji juu ya swala hilo, dalili ya jambo lako unalofanya la hitima, la maulidi, la matanga, la masala ya 40, la masala ya kadha na kadha, wengine siku tatu, siku nne, miezi minne, siku 40, wengine ili mradi ukihoji mule ndani utaulizwa swali moja tu kubwa sana, na ni hoja kubwa, na ni aya mjinga wa aya hii kwao. Swali gani? Kwani hili tunalolifanya sisi kuna ubaya gani? Ili swali ni swali kubwa mno, huihesabu ni aya ya kutosha kwamba huwezi kujibu. Kwani kuna ubaya gani sisi kula huu ubwabwa wa wafiwa kwenye hii hitima? Hasa ndani yake tunasoma Qur'ani, ndani yake tunasoma tawasuli, ndani yake tunasoma mihalila, ndani yake tunasoma kadhalika kadha, ili mradi kuna mambo moja katika moja baada ya jingine. Tuambieni ubaya wake kusoma Qur'ani maneno ya Allah ya ubaya, kuleta adhkari za kumdhikiri Allah la ilaha illa Allah mara 10, mara 70, mara kadha, kuna ubaya? Je, kuleta tawasuli kupitia watu wema, kuna ubaya? Je, kalala ilimu, kuna ubaya? Ili mradi uzima wa jambo hili kamili kamili mpaka tunamaliza mambo yetu ni hayo, kuna ubaya gani? Hoja ni kubwa mno sana, huhesabu wamekumaliza sasa, huwezi la kusema na vitu kama hivyo. Muda wa kuwa majawabu yake ni mafupi sana, ni kusema tu hiyo si kheri, lau kana khairani la sabakuna ilaihi. Kama ni kheri hiyo mnafanya, laiti kama ingekuwa ni kheri wangetutangulia wapenda kheri kuliko sisi. Maswahaba hakuna kheri iliyo mbele yao isipokuwa waliifanya. Mtume mwenyewe hakuna kheri aliyojua na kujulishwa na Allah isipokuwa kaifundisha na kaitoa katika jamii, mpaka anakuja kuuliza mwisho kabisa wa risala yake, hal ballaghtu, kuonyesha kwamba ni lipi ambalo nimeliacha mimi katika kufikisha. Sasa lau kana khairan, iwapo ingekuwa ni kheri hilo mnaolifanya, na sababuna ilaihi, wangetutangulia wale waliotutangulia katika umma huu katika jambo hilo, wangetutangulia tungeona wamefanya nani, amefanya mtume, wamefanya masahaba, wamefanya tabiina. Lakini ni wapi tunalikuta jambo hili na ubaya wake? Ukitaka kujua ubaya wake ni huo, hakuna aliotutangulia katika dini hii, katika umma wa Muhammad aliye jambo la kheri, isipokuwa lazima wale wametutangulia, wale wa mwanzo katika dini hii, waliotutangulia katika dini hii, kama mwenyewe Allah anavyosema, wastabiquna alawwaluna min almuhajirina walansari, sisi walladhina taba'uhum. Sasa sisi tunafuatisha tu, hatutaki kuanzisha. Ndio maana ya mlango huu ambao tuko nao, shekhe ameuita tariqul khulasi wan najati huwa bittibai wa tarki al-ibtidai, njia ya kutakasika mtu katika dini hii na kuokoka na majanga yatakayokukuta mbele ya Allah siku ya kiyama ya adhabu. Basi wewe kwenye dini hii jisalimishe kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza, al-itibai, uwe ni mfuasi mzuri wa kufuatisha dini vile ilivyoletwa na kutekelezwa mwanzo toka mwanzo. Wa tarki al-ibtidai, na kuacha kuleta maksa kujua katika dini hii. Bana, mambo haya ukiashika umeepuka yote haya, hutojipatua na kujipapatua. Kuna ubaya gani? Tumekuta wazee wetu kwa tangu na tangu, miaka na mikaka imepita, wanafanya mambo kama haya. Wewe umetoka wapi unakuja kukataza mambo haya? Ule nyinyi ndio watu waliokuwa wabaya kabisa katika jamii. Hawa ndio wale videvudevu, hawa ndio wale wavuka mto, hawa ndio wale ilimbadi majina mabaya mabaya utapatikwa kwa sababu ya mtu tu kumhoji dalili ya jambo hilo analolifanya. Hatusemi sisi kwamba tunahoji haya kwa husda, kwamba tunaonea husuda sana kwa mapilau na mabiriani na makada na mapesa mnayopata. Kwa hiyo husuda zetu zinapelekea hatua kuwa kwa misheni mkiingize mapesa na kushiba matumbo yenu. Hasi husuda, bali sisi wenyewe tunavinywa na matumbo ya kuhifadhi vyakula, na tunakula, tunapenda kula, lakini tutafanyaje hali ya kuwa hatuwezi kulifanya jambo linaloliko la dini bila hoja na dalili? Hebu tupeni dalili muone kama hatujui kula sasa. Tupeni dalili kwamba bana dalili yake ni hivi, Allah akasema ni hivi, Mtume akasema ni hivi, Mtume alifanya, masahaba walifanya hivi, walikusanyika wakafanya kama hivi tunavyofanya sisi. Nyinyi hamjasoma tu, angalieni kwenye Qur'ani sura fulani, angalieni kwenye hadithi katika Sahih Bukhari, katika sura Tirmidhi, katika sura Abu Daudi, katika Musnad ya Imam Ahmad, katika Musnadrak al-Hakim na penginepo katika hadithi mutahara zilizotoharika na uchafu wa udhaifu na umaudhui. Tuleteeni hadithi hiyo wazi wazi iliyo sahihi au Qur'an, muone kwamba jambo limekuwa sariha, tujione kweli tulikuwa wajinga. Alafu pale ile kijiti sasa muone, twajua kula hatujui, twajua kupokea na sisi pesa hatujui, lakini tutafanyaje? Muda wa kuwa la dini ni lazima liwe na dalili, kimbuko liwe ni Qur'ani, kimbuko liwe ni hadithi ya Mtume, maswahaba wao wametangulia. Hakuna hilo, ni uzushi. Pamoja na kupenda kwetu kula hatuli, na hatutoacheni mule kila tumle kile tunawaambieni. Nasema huo ni mkosi, mkila katika matumbo yenu ni moto. Halas. Lakini kitu gani kitakudumisheni huko? Itibaa al-hawa. Ni kufuata matamanio ya nafsi. Ili gonjwa la kufuata matamanio ya nafsi ni katika alama za ahlu zaid. Arabia. Jambo la nne, muaribatu sunnatu bilqur'ani. Ni gonjwa la kuhusu kugonganisha sunna na Qur'ani, kwamba iwapo hadithi itakuja halafu hadithi hii iwe inapingana na Qur'ani, hii hadithi tutakubali? Kuna watu wanajizika wao elimu ya hadithi kwa vipimo ya kuwa hadithi lazima ikubaliane na Qur'ani. Kama Qur'ani imesema hivi, halafu imekuja hadithi ambayo kwa jambo hilo hilo hadithi imesema vingine, basi sisi hadithi hiyo hatuikubali. Msingi huu unaitwa muharabatu sunna bilqur'ani, kugonganisha, kuoanisha, ili kuepusha mgongano usipatikane baina ya sunna hadithi na Qur'ani. Kwa maana mgongano ukipatikana, basi hapo ndipo panapopatikana pa kukubali hadithi au kuikataa. Hii ni alama ya ahli zaid. Unaweza kushindwa kupaelewa hapa, lakini eleweni kwamba hawa tunawatajataja sana, hawa watu wa kibiti, watu wa kibiti Madina waliofukuzwa kule, wakapotezwa na serikali, wakahamia maulusoto huko mawapi na kuzagaa katika mitaa yetu huku ya mjini, sasa hivi wamejaa tafsiri na sura ilivyo sasa imekuwa ni fauba katika jamii. Hao utawajuaje? Alama yao kubwa wanasema sisi hatukubali sunna. Hatukubali sunna, japo wanajisisha kusema bil kulia, ni jumla sunna tunakubali. Hapana, wanaonyesha kama wanaachia tenti hivi. Kwamba sio sunna zote. Ile sunna inayokatana na Qur'ani sisi hatuikubali. Kipimo chetu cha hadithi sisi ni pale ambapo hadithi inakubaliana na Qur'ani. Naam. Hapa ni dalili, ni alama ya wazi kwamba huyu ni mtu aliyopinda. Kuna mambo mengi ambayo yanapatikana kwenye hadithi, kwenye Qur'ani hakuna kabla. Bali Qur'ani ionyeshe kama kweli anafikiria katika paji lake la uso, mwambie unasemaje wewe unapokuwa katika rukuu? Unasema maneno gani kwenye rukuu? Hata akisema nasema subhana rabbil azim, mtafsie Qur'ani, mtazima Qur'ani hii hapa. Mtafsie pahala palipoelekeza kwenye rukuu, sema subhana rabbil azim. Qur'ani ni 30, sura 114, kila kitu. Mtafsie subhana rabbil azim kwenye rukuu. Iwapo atakosa, na ndio jambo la kwenye nafida nayo, unamuuliza swali, unafarije mji yangu? Swali litakuja, unafari vipi? Ni hadithi ambayo haikubaliana na Qur'ani, ni amekubali, hailingani na Qur'ani. Hao hadithi ziko ngapi ambazo zimekuja ndani ya Qur'ani? Hata mukarana hakuna. Qur'ani imekuwa kueleza tu rukuu na sijida. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ya Allah anawaambia, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Aya za kuhusu kutaja kurukuu na kusujudu tu nyingi tu zinakuja ndani ya Qur'an. Lakini kurukuu huko anakuambia Maryam, au kuambia waumini huku wasujudu warukuu wafanye ibada wamtajibu wafanye khairi nyingi, hatuoni ndani yake ufafanuzi juu ya kurukuu huko na kadha na kadha. Mambo yote yanapatikana kwenye mchambuzi huku wa Qur'ani, na mtume amepewa sisi na Allah tabarak wa taala juu ya kuleta mambo ya ufafanuzi juu ya yale yaliyotelemshiwa kwenye yaliyotelemshiwa waumini. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Haya ambayo mnayasema nini, Qur'ani mpaka ilingane na hadithi mpaka ilingane na Qur'ani, tunapata wapi haya mambo chungu nzima ambayo mtume amekuja kuyabainisha kwetu na kapewa tiketi na Allah mwenyewe? Kama hiyo haitoshi, basi utawakuta wengine ni wale ambao wanakutolea mfano. Kuna watu sivyo wamekuja wanasema kusali na viatu ni jambo linaruhusiwa na vitu kama hivyo, si hadithi kumeza kukubali. Kwa nini? Imekuja Qur'an kabisa waziwazi. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. آية كوازه آية كوازه فاخلع عليك هو بيت ياك موسى إنك حتك ياك هو موسى بالوادي المقدس طوى فوقك كبندك كتفلة طوى. هي القرآن بانا إن زنقوم زي دوية هسيمة يا إبادة لزمو قوزيا. Mkitwambia kuna jambo la kuvaa viatu nini, ndo wale mawahabia nini, ndo wale kwenye dini mpya nini, ndo wale hamna ufahamu hata Qur'ani. Sisi hadithi kama hizo hatukubali sisi. Sasa kipindi ambacho mtu ana kipimo kama hicho, anaachana na hadithi zilizo sariha, zilizo sahihi, zimekuja hadithi mutawatir kuhusiana tena na jambo la kuhusiana na wujubi falati bin'ali wal-amr biha, uwajibu wa kusali as-salatu bin'ali au as-salatu bin'ali wal-amr biha, sala kusali na viatu. Na hoja za hadithi zinaonyesha ndani yake kuna amri ya mtume kuambia jambo hilo, amri iko imekuja kuambia jambo la kusali na viatu. Baadhi ya nyakati kusali na viatu mtume amelazimika, akada amesisitiza, amempakaidi mtume waislamu wavae viatu katika ibada zao. Pale ambapo alipofika mahala akatofautisha nidhamu ya dini ya Kiyahudi na nidhamu ya dini ya Kiislamu, akawaambia masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kama sukahau. Hadithi hii imepokelewa na Wa'il bin Hujr kama hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha salla ahadukum, ataposali mmoja wenu. Lala hiyo imekuja na option mbili. Idha salla ahadukum falyalbasna alayhi au liyakhla'huma baina rijlayhi. Hiyo imekuja option mbili. Ataposali mmoja wenu avae viatu vyake, falyalbasna alayhi, avae viatu vyake au liyakhla'huma au avivue, baina rijlayhi, na aviweke baina ya miguu yake. Hii ilikuwa ni hadithi ambayo mtume kana kwamba kwa hakika ndio muujiza aliopewa, alijua huko mbeleni kupitia msikitini watu watajivunia sana mitaji kupitia viatu vya waumini kujibia na kwenda kuuza na kama hivyo. Alileta ilaji, alileta hii hadithi kama ilaji, kama dawa hivi ya kudhibiti wengi wanaohisi msikitini ndio kuna wale wasiyechukulia tu viatu vyao, akaweka kama dawa hii kwamba sunna iko ya kusali na viatu, lakini iko sunna ya kusali peku. Hapa kwenye kusali peku kuna swala la umepiga na viatu, uweke wapi? Akaweka nidhamu ya udhibiti wezi bana, weka baina ya miguu yako. Hapa mija sifuri. Weka baina ya miguu yako miwili pale viatu vyako. Kasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hii ngawa ya wizi. Lakini kuna hadithi ambayo imekuja nyingine ambayo hiyo imeakidi, imetishia, imenifasiri. Akasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, sallu bin'ali, sallini na viatu vyenu, wa khalifu al-yahud, na tofautia nini na mayahudi? Fa innahum, kwenye hakika ya mayahudi, la yalbasuna ni'alahum fi ibadatihim, hawavai viatu vyao katika ibada zao. Mayahudi automatic wao 100% min bidayatihim ila nihayatihim, hawavai viatu kamwe katika ibada zao. Sasa tofautianeni na mayahudi, kwani wao katika ibada zao sasa nini, vaeni viatu katika ibada. Hili jambo Mtume sasa la maanaonyesha sasa active kusisitiza kwamba isitokezee Muislamu na wewe katika historia yako, biografia yako yote, ibada yako, ibada zako, haujapatikana siku moja kwenda kinyume na utamaduni wa Kiyahudi katika ibada, ikawa hujawahi hata mara moja kuweza kupinduka na taratibu hizi za Kiyahudi. Maana yake hapa Mtume na active al-intakalli anasisitiza jambo hili. Kwa hiyo kuna amri zinakuja katika jambo hili. Bali walipofahamu masahaba mambo kama haya waliokuwa wakiambiwa masahaba tofauti na Yahudi kuhusu ndevu, Mtume salama kuna maneno yanazungumza mengi kuhusiana na kutofautiana na Mayahudi. Kuna mahala kuzungumzia kuhusu ndevu tofautiana na Mayahudi, mahala kuhusu viatu kama hivi tofautiana na Mayahudi, lakini ili mradi maeneo mengi anatofautiana na Mayahudi. Na masahaba wakisikia kwamba kuna utofauti na dini nyingine, wanajua hapa jambo hili ni wazi. Tumelewana? Kwa hiyo baadhi ya nyakati ni wajibu jambo hili. Isitokezee Muislamu hujawahi kabisa, utakuwa wewe biografia yako umeichafua katika jambo la mukarana baina yako na Mayahudi, imeleta taabu. Wewe siku zote hujafahamu hili, ama kutojua ni jambo jingine. Lakini utajua kwa nini hujapractice hata siku moja pahala pale una uhuru napo. Basi kuna mahala ambapo ndiyo uongozi, kamati na kadha, kuna mtanganyiko kila makusi na wengine wa sunna, mtanganyiko maalum, tutashindwa kuelewana na vitu kama hivyo, misikiti kama hiyo. Naam, hatujaambiwa sisi tuweke sauti kwa watu. Lakini kuna mahala una uhuru nako, haujaplastizi hata siku moja. Wataka nini wewe juu ya Mayahudi na mila zao za kiibada na wewe Muislamu? Hebu jionyesha siku moja unaplastizi kufanyia kazi jambo ambalo limethibiti katika dini. Hili sio aibu, ila kuna condition maalum ambayo Mtume sallama ameiweka katika jambo hili. Mtamalizia kwa jambo hili katika muarabatu sunnati bilquran, kwa watu ambao husema kwamba sisi tukubali hadithi mpaka ipatane ikubaliane na Qur'an. Tunaona hapa aya imesema Musa, vua viatu vyako huko bonde takatifu. Je, hukumu hii inaingia moja kwa moja mpaka kwa Mtume? Tunaona Mtume hadithi zilizokuja nyingi zinazoonyesha kwamba sheria yake ni tofauti na sheria ambayo alipewa Musa, na tena na mahala ambapo alipoambiwa Musa ni katika mahala maalumu katika bonde la Tua peke yake. Mahala alipoongea Musa na Mola wake ni mahala pengi, hakufuti riwaya yoyote au aya yoyote. Mahala pengine ambapo Musa aliongea na Mola wake aliambiwa na mahala kule na kwa avue ya tofauti na pale bonde la Tua. Kuonyesha hata kwa Musa, mwenyewe ilikuwa ni perfect case katika bonde lile la Tua, pale alipoongea naye Allah kwenye ule moto. Hakuwa na maana kwamba kila mahala atapoongea naye Musa avue viatu, na kama kuna taarifa hiyo watu walete. Lakini hii ni sheria ya Musa, hata kama ndipo kila mahala na ndio mwanzo wake, bado hii ni sheria ya Musa. Na Allah tabaraka wa taala anasema katika sura Al-Maida, anasema likulli ummatin ja'alna minkum shi'atan wa minhaja, na kila mtume tumemjalia miongoni mwenu nini, mtume tumempa sheria zake, wa minhaja na manhaji yake. Kila mtume ana manhaji yake, kila mtume ana sheria yake tumempa. Sheria ya Musa ni hiyo, sheria ya mtume ni hiyo, anasema ipo ruhusa ya kuvaa viatu mtofautiana na Mayahudi na vitu kama hivi. Ndio sheria ya mtume. Wa shari'atu man kana qablana, na sheria iliyokuwa kwa mtume na manabii waliokuwa kabla yetu umma Muhammad, laisa bi shari'atina, hii ni kanuni ahlul ilm wa miwata ya usul, si sheria yetu, illa idha wafaqa shari'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa pale itakapokuwa imewafikiana na sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo itachukuliwa katika sheria hiyo ya umma huo, itafanya kazi katika umma Muhammad ikiwafikiana. Wa illa fala, ikiwa sio basi haiwezi kuwa sheria. Na hapa ni maeneo mengi. Mara ngapi Mtume sasa na masahaba walikuja kuonyesha wanahitaji uongozi, wanaomba. Walini ya Rasulullah ma wallaka Allah. Hebu nipe sehemu ya uongozi katika mamlaka aliyokupa Allah. Unasimamia mambo mengi, nikusaidie sehemu fulani ya uongozi, unimilikishe na mimi kiongozi katika sehemu. Mtume sasa alikadhibika, kuna baadhi ya masahaba waliopiga mgongoni. La nuwalli man sa'ala al-imara. Hatumpi uongozi mwenye kuomba uongozi. Kwani haijakuwa kwa Nabiullahi Yusuf alayhi salam, nabii miongoni mwa manabii wa Allah, aliyeomba kwa mfalme asimamie wizara inayohusu kilimo ndo fani yake na akapewa? Haijakuwa ni hoja ambayo ingefanya kazi kama ndo hivyo, ingekuwa Mtume hana sababu ya kuwakatalia maswahaba na kuwakemea kuhusu kuomba uongozi? Si sheria la umma Muhammad kuomba uongozi. Haya ni katika mambo ambayo hauwezi ukayaleta ukayagagamiza kwamba itakuwaje viatu viatu nabii Musa anasema huyo nabii Musa kuna nabii Yusuf kuna manabii kadhaa wana mambo chungu nzima ambayo sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sheria ya Mtume ya Mtume sheria ya huko ni ya huko kila ile ambayo itakaonekana itafaa huko na Mtume akaikubali naam itakuwa ni sheria kwa sababu hao wote ni manabii wote ni mitume na tunaamriza sisi tuwaamini mitume wote lakini hatulazimishi tupate sheria zote hata vitabu kuna vitabu bwana Taurati Zaburi Injili zote hizi ni vitabu zote hivi ni vitabu as-samawiya al-munazzal yote tunatakiwa ni wajibu kuviamini lakini al-Qur'an ni kitabu kama hivyo lakini hiya nasikhul ahkam al-kutub al-mutaqaddima hiki ndio kifutio cha hukumu ya vitabu vilivyotangulia hakuna sala la kuhusiana na injili kama hivi muda wa kuwa ndani ya Qur'an kuna hivi au ndani ya hadithi kuna hivi kwa sababu kwa mtume tumempa vitu Allah anasema mtume kama anasema nimepewa mimi Qur'ani sawa wa mithlahu ma'hu nimepewa Qur'ani pamoja na mfano wa Qur'ani pamoja kuonyesha kwamba Qur'ani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sheria masdari tashri' al-thani hiya sunna ni sehemu ya masimbuko ya sheria katika umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo sheria hiyo sheria ya Kiislamu ni kuangalia Qur'ani na kuangalia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo inaweza ikafuta hukumu ya sheria zilizotangulia kwa sunna au inaweza kufuta sheria ya hukumu zilizotangulia kwa aya haya yote yanathibitika kwa mtu ambaye atakayeingia kidini hakuna sala la muaradha tu na bilqurani muda wa kuwa hiyo qurani imezungumza jambo la nyumati zilizopita halafu likagagamizwa kuleta hukumu hiyo kufanya huku muda wa kuwa kuna kanuni maalum huko katika umma na hili jambo ni tafsiri si jahali ya watu kutoshughulika na masuala ya elimu kwa hiyo kisa hiki ambacho nakusudia kutaja katika kuliisha hili jambo la suala la kusema viatu Masahaba walipoelewa kwamba kumbe swala hili mtu anasisitiza katika sura hiyo basi naam ikawa masahaba kila wajapo msikitini waingia na viatu anaeleza Abi Sa'id al-Khudri hadithi katika Sahih Bukhari na Muslim anasema Abi Sa'id al-Khudri Sa'd bin Malik radiyallahu ta'ala anhu salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitualika sisi siku moja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa idha kana في بعض صلاته alipofikia katika sehemu ya sala yake wakati anasalisha khala'a alayhi akavua viatu vyake fa khala'na na alaina na sisi tulivona hivyo tukavua viatu vyetu falamma insarafa min salatihi alipomaliza katika sala yake alipomaliza sala yake fa qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia anasema فقال لنا اتسمى كتوambia sisi Abu Sa'id al-Khudri kuuliza ni sahaba aliyefali siku hiyo pamoja na wengine masahaba wanafalishwa na mtume na yeye Abu Sa'id alivua viatu baada ya kuona mtume sallallahu alayhi wasallam amevua alipoona hali hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa salamu kawageukia mpaka wila yake anakuta marundo ya viatu akawauliza fama balukum khala'tum 'alaykum na nini nyinyi mmevua viatu vyenu Kulna tukasema ra'aynaka khala'atana 'alayka tumekuona wewe mtume umevua viatu vyako fa khala'na na 'alaina na sisi tukavua viatu vyenu viatu vyetu mtume akasema amma ana ama mimi atani jibril aliniingia jibril mimi fa akhbarani akanipa habari anna fihi qadara wa fi riwayati qatqa wa fi riwayati qatqa Alinijia Jibril mimi akaniambia kwamba katika viatu vyangu kuna qadara au kuna khabath au kuna aba. Hizi kwa terminology kwa Waarabu kila kimoja kina tafsiri yake. Lakini kwa lugha ya Kiswahili benchi yake ni chini sana, haina zaidi ya ukafu. Qadara ni uchafu, aba ni uchafu, khabath ni uchafu, lakini kwa Waarabu khabath ni uchafu unaohusika na mambo ya tooni na sehemu za vinyesi. Aba ni uchafu unaohusika na masuala ya majiani, makohozi na vitu kama hivyo. Lakini pia ukisema wasakha ni uchafu wa kugandaganda kama mabangoka haya majima kijani hivi mwarabu anajua kusema hivi manake lakini sisi wa Kiswahili ni uchafu kulikuwa kuna uchafu hakuna kitu kingine sasa mimi aliniambia Jibrili hivyo nyinyi je kuna Jibrili na nyinyi kakuijie nani mmoja wao kaijie kaambiwa na yeye nini sasa sura hii akasema mtume sallallahu alayhi wasallam إذا جاء أحدكم في المسجد إذا أتى أو إذا جاء أحدكم في المسجد أتفقوا أن أخذ المجرين المسكين falyandhurna alayhi, ajeuze viatu vyake, atazame viatu vyake kwanza. Fa idha raa, atapoona fihi wasaka au adha au kadhara, atapoona katika viatu vyake kuna mambo katika hayo matatu, falyamsahuma, basi avisugue. Condition hizi Mtume anaelekeza ili mtu afali kile chake. Hajasema ukiona adha wasaka khabata basi ikhla'na alayka fasalli bihi fasalli bila ni'al. Hajasema hivyo. Amesema tu kwamba ukiona kuna uchafu sio ndio tiketi ya kutosali na kiapo. Fali yamsahuma, mtu huyo basi akiona abisugue kwenye ardhi, asugue kwenye ardhi, asugue. Sasa iwapo kiatu chako ni takapila, kiatu chako sasa wewe labda pengine ni rubuk pump, sasa kiatu chako wewe ni Nikea, kiatu chako wewe ni simple, kiatu ili mradi una kiatu pengine kina makasaba makasaba, sasa uchafu umeingia kwenye, chukua msumari, ingiza kwenye zile kachafta, kokota yule bijijii lile na vitu kama hivyo, kokota kukua kwenye mchanga, ili mradi Mtume amekusudia fanya usafi wa viatu vyako nje kabla hujaingia msikitini. Kondisheni hii ni kuonyesha Mtume anasisitiza, ana emphasize jambo la kusali na viatu vilivyopatikana jambo hili. Ndio maana anawafundisha masahaba ridwanullah alayhi. Hadithi kama hii unaifanyaje wewe unaosema inapingana na Qur'ani? Ni hadithi ya Sahih Bukhari. Na sheria hii ndio sheria kapewa Muhammad kusaba katika umati wake. Utamkatazaje kwa sheria ya Musa? Musa ambaye amekufa siku moja, Umar bin Khattab, ghadiba an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, alikasirika sana siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hina kipindi ambacho raa alimuona Umar bin Khattab, Umar mtoto wa Khattab, siku moja amemkuta shay'un, ana kitu fihi shay'un min at-taurati, mkononi mwake kuna kitu sehemu ya Taurati anasoma. Akakasirika sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia Mtume Abu Umar bin Khattab, akamwambia afi shakkin anta ya ibn Khattab, hivi una mashaka gani na kile nilichopewa mimi ewe mtoto wa Khattab? Alif lam mim, na kuwapia kwa challenge alizotoa Allah ndani ya Qur'ani kwa hurufu al-muqatta'a zile sura nyingi, Yasin, Qaf, Nun, Taha, Alif lam ra, bila kuambia kwa alif lam mim ati biha baiba an-nabiyya, hebu lete hiyo karatasi yako nyeupe hiyo. Law kana Musa akhi Musa hayyan, laysa kama Musa ndugu yangu angekuwa hai mwenye hii Taurati, ma wasaahu, asingekuwa na wasaa na uhuru wa kutumia sheria na kitabu chake cha Taurati, illa tibaan, isipokuwa angepewa nguvu, lazima nifuate mimi na Qur'ani yangu. Nabi Musa ndiye aliyetoa Taurati hiyo, lakini kwa Qur'ani hii asingekuwa na uhuru wa kufuata tena kusoma kwa ajili ya kupata thawabu, kufanya ibada kwa kufuata sheria zake na hukumu na sheria zilizomo, asingekuwa ma wasaahu illa tibaan. Kuna nini wewe Ibn Khattab? Iwapo Musa tu mwenyewe totali kitabu chake kizima na yaliomo ndani hayana ruhusa hata kusoma, niambie sheria yake aliyoambiwa vua viatu vyake ifanye kazi muda wa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalika hoja iliyokuwa wazi na maneno yaliyokuwa sharia kwa matukio kadha na kadha kuhusiana na viatu. Ibaki kinyaa chako ambacho hicho kinyaa kinamzidi Mtume kwa usafi aliyokuwa nao, anasifika Mtume kwa uzuri na usafi bana. Mtume wote mchafu bana. Mtume wote haimizi machafu. Mtume ni msafi, ni mzuri. Soma miskati an-nubuwa, soma kamaili Muhammadia, utamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yupi. Ukitaka kusema Mtume gani basi anafundisha uchafu, kitaadabu yako Mtume kwa mchafu. Mtume anafundisha nidhamu maalum katika dini hii. Hili jambo ameliamrisha kwa kundisha ni maalumu. Maswahaba walikuwa na njia ovyo, akawaelekeza namna ya kufanya, na hili jambo linaendelea ila ntakila antakuma saa. Sika adabu yako unaosema hukumu ya kusali na viatu imegongana na Qur'an, hatukubali. Wewe unampinga Mtume wako, huwapingi wanaovaa viatu leo, ili mradi hii ni alama ikutambulishe wewe kwamba huyu ni katika wale ahlul ghairi. Tutasimamia hapa kwa leo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.